आशिकी का कैसा रंग चढ़ा ये तू बता ऐ रंगरेज मेरा। आशिकी का कैसा रंग चढ़ा ये तू बता ऐ रंगरेज मेरा। बेजुबान ये दिल कह ना पाए तेरा प्यार ये चाहे इकरार ये चाहे। आशिकी का कैसा रंग चढ़ा ये तू बता है रंगरेज मेरा। ये तो बता रंगरेज मेरा।